plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. System rejestracji jest gotowy. Dziś ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli. Apel do kierowców. Noga z gazu. Z powodu śniegu i marznącego deszczu prawie w całym kraju bardzo trudne warunki jazdy. Z inicjatywy Polski dziś wideokonferencja przedstawicieli 27 krajów Unii ze współpracownikami Aleksieja Nawalnego. Dziś do Polski ma dotrzeć kolejny transport szczepionki firmy Pfizer-BioNTech. W sobotę dotarła pierwsza dostawa preparatu AstraZeneca, którym będą szczepieni nauczyciele. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4728 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarły 93 osoby. Dziś do Polski ma być dostarczona kolejna partia szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer, podkreślił wiceminister Waldemar Kraska. Te szczepienia, wszystko wskazuje na to, że będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, który zaplanowaliśmy. W sobotę dotarło 120 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, w poniedziałek kolejna dostawa szczepionek firmy Pfizer. Wiceminister dodał, że wraz z postępem procesu szczepień liczba osób ciężko chorujących na COVID-19 powinna zmniejszać się. Czyli osób starszych, które najczęściej choruje, najczęściej niestety umierają. Jestem przekonany, że wyszczepienie tej grupy powyżej 70 roku życia powinno przebiegać bez problemów. Dotychczas przeprowadzono ponad 1 641 000 szczepień przeciw COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, otrzymało ponad 440 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Od dziś na szczepienia przeciw COVID-19 zapisywać się mogą nauczyciele klas od 1 do 3, opiekunowie pracujący w żłobkach, klubach dziecięcych oraz placówkach pieczy zastępczej. Pracownicy będą mogli być poprzez swoich pracodawców zgłaszani do szczepień. Będzie wywieszona lista, taki formularz zgłoszeniowy na stronie RCB, również przez portal związany z szczepieniami. Mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szczepienia ruszą w piątek. Nawet do popołudnia może potrwać dogaszanie pożaru archiwum Urzędu Miasta w Krakowie. Kilkudziesięciu strażaków walczy z ogniem od soboty. To jedna z trudniejszych akcji, oceniają służby. W budynkach znajduje się ponad 20 tysięcy metrów dokumentów miasta z wielu lat. Jest to bardzo mozolna praca dla strażaków, jest to krok po kroku, metr po metrze, regał za regałem, przestawianie ręczne. Mówił Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży. Urzędnicy jeszcze nie mogą ocenić strat, bo nadal nie wiadomo, co spłonęło. Setki pługo, piaskarek i solarek wyjechały na drogi prawie w całym kraju. Na południu, wschodzie i w centrum panują bardzo trudne warunki do jazdy. Od kilku godzin pada śnieg i marznąca mrzawka. W warmińsko-mazurskiem lokalnie temperatury spadły do minus 20 stopni. Wieje silny wiatr powodujący zamiecie śnieżne, mówi Zenon Krajza, dyżurny zarządu dróg wojewódzkich w Olsztynie. Już do mnie docierają sygnały z południowej części województwa, że w naszą stronę, w kierunku Olsztyna i dalej do północy idą obfite opady śniegu powodujące zawieje i zamiecie śnieżne oraz marznący deszcz. Na niektórych odcinkach, a zwłaszcza odcinkach leśnych, wiaduktach i mostach może wystąpić śliskość zimowa. Ogólnie powiem noga z gazu. Alerty pogodowe obowiązują w całym kraju z wyjątkiem zachodniopomorskiego, części lubuskiego i Wielkopolski. A więcej informacji pogodowych i drogowych w Polskim Radiu Kierowców. Wczesnym popołudniem z inicjatywy Polski odbędzie się wideokonferencja przedstawicieli 27 krajów ze współpracownikami lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Wśród tematów jest wizyta szefa unijnej dyplomacji w Moskwie, za którą został skrytykowany, i sankcje na Rosję, których domagają się współpracownicy Nawalnego. Brukselska korespondentka Polskiego Radia widziała list w tej sprawie do przewodniczącej Komisji Europejskiej i szefa unijnej dyplomacji. List jest z 3 lutego. Napisał go szef Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. Władimir Aszurkow zaapelował o nałożenie sankcji na 35 osób i załączył listę z konkretnymi nazwiskami. Są na niej oligarchowie, którzy finansują reżim Władimira Putina, osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka, a także ci, którzy uczestniczyli w prześladowaniu Aleksieja Nawalnego. Na liście priorytetowej jest 8 osób, a wśród nich miliarderzy Roman Abramowicz i Aliszer Usmanow, którzy m.in. finansują angielskie kluby piłkarskie, także szefowie banków VTB oraz kilku ministrów. Dopóki kleptokratyczny reżim Putina kontroluje Rosję, jej obywatele nie mają przyszłości, napisał szef fundacji Aleksieja Nawalnego. Podkreślił, że wszystkie osoby z listy są odpowiedzialne za opresję i korupcję charakteryzujące reżim Władimira Putina. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Adam Malecki. Zwycięska Iga Świątek. Polka awansowała do drugiej rundy Australian Open, bo też w pierwszej pokonała Holenderkę Arantxę Rus 6-1 i 6-3. A oto podsumowanie meczu trenera Igi Piotra Sierżbutowskiego. Całkiem przyzwoity mecz, bo jeszcze na pewno długa droga przed nami, żeby Iga czuła się komfortowo na kortach, natomiast no to już jest coś, czym można rywalizować i grać tak, jak ona lubi, czyli de facto swoją trochę grę. Wiadomo, była dzisiaj też wiele razy w defensywie, natomiast też takie było założenie. Naprawdę trochę wody teraz musi upłynąć, żeby ona się poczuła tutaj komfortowo na tych w miarę szybkich kortach w tym roku przy tej pogodzie, przy tej też atmosferze, bo pierwszy raz Australian Open, a tych kibiców wcale nie ma tak dużo, aczkolwiek fajnie, że są, bo to już jest zupełnie inne granie. W kolejnej rundzie Świątek zagra z Włoszką Kamilą Giorgi, która w dwóch setach pokonała Jarosławę Szwedową z Kazachstanu. Z turnieju już odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał Serbem Miomirem Kecmanowiczem 2-6, 4-6 i 3-6. Jutro mecz Huberta Hurkacza. Wątków pozapolskich do kolejnej rundy awansowały Naomi Osaka, Serena Williams i jej siostra Venus. Odpadła za to Angelique Kerber, a w turnieju panów dalej grają Dominic Thiem, Stan Wawrinka czy Aleksander Zwieriew. W skokach narciarskich Norweg Granerud pewnie leci po kryształową kulę. Jest liderem klasyfikacji generalnej, a wczoraj wygrał w Klingenthal. Kamil Stoch w generalce jest trzeci, a wczoraj był szósty. Może nie było wszystko idealnie, ale było dobrze. Ten pierwszy skok był naprawdę fajny. Drugim już trochę gdzieś zabrakło dobrej, stabilnej pozycji. Tam trochę straciłem równowagę przed odbiciem, przez co nie było tak czysto, fajnie do progu. No, ale poza tym konkurs jak najbardziej super. Podsumował Stoch dla portalu skijumping.pl. Kolejna odsłona Pucharu Świata od piątku w Zakopanem. W piłkarskiej ekstraklasie 16. kolejka trwa w najlepsze. Wisła Kraków pokonała 2-0 Jagiellonię Białystok, a Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 wygrało z Górnikiem Zabrze. Dziś Stal Mielec zmierzy się z Wisłą Płock. W ligach zagranicznych w Anglii lider Manchester City pokonał 4-1 Liverpool. We Francji wygrana Paris Saint-Germain 2-0 z Marsylią. Emocje w Hiszpanii i wygrana rzutem na taśmę Barcelony z Betisem. Było 3-2. We Włoszech na prowadzeniu jest Milan, który ograł 4-0 Crotone. A za oceanem Tampa Bay Buccaneers wygrali Super Bowl. Pokonali na własnym stadionie broniących tytułu Kansas City Chiefs. Było 31-9. To drugie mistrzostwo w historii drużyny z Florydy, a siódmy tytuł w karierze rozgrywającego Buccaneers Toma Brady'ego. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Minus 9 stopni maksymalnie dzisiaj w Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Gorzowie, w Poznaniu, w Bydgoszczy. Pozostałe miasta odrobinę cieplej, bo minus 7 w Gdańsku, w Warszawie, w Łodzi, w Lublinie i w Kielcach do minus 2 stopni od Katowic przez Kraków po Rzeszów. Tak wyglądają maksymalne temperatury na dzisiaj, ale oprócz tego pamiętajmy o gigantycznych opadach śniegu, o zamieciach, o silnym, porywistym wietrze i o tym, że na drogach dzisiaj jest naprawdę nieciekawie, także jak ktoś liczył na to, że może opon nie zmieniać na zimowe w tym roku, no to dzisiaj niech nie używa auta może. Tak dla bezpieczeństwa swojego i innych. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład iPhone SE 64 giga. Zapłać teraz 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Ekspert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

Pora na trójkę. Godzina 8:19 i oto on we własnej osobie, magister Michał Migała. Jutro urodziny obchodzi Holly Johnson, wokalista zespołu Frankie Goes to Hollywood. Grupa ma na koncie co najmniej dwa dobrze skomponowane, zagrane i znane na całym świecie utwory. Relax, Taki But i The Power of Love. Pojutrze urodziny obchodziłby Cliff Burton, tragicznie zmarły basista zespołu Metallica, którego solowa kompozycja Anesthesia Pulling Teeth jest żelaznym punktem w nauce każdego adepta gry na basie. Ten utwór przywołał moje wprawki na gitarze basowej. Nic z tego nie wyszło, więc musiałem zająć się dziennikarstwem muzycznym. Michał Migała, dziękuję. 24 minuty po godzinie 8, a teraz coś z zupełnie innej beczki w porannym programie Pora na Trójkę. Mianowicie minął pierwszy rok budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Ta droga połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym i portem morskim w Elblągu. Budowa jest bardzo nowoczesnym przedsięwzięciem. Często związana jest z wykorzystywaniem unikatowych rozwiązań technologicznych. Dwóm dziełom inżynierii hydrotechnicznej, zastosowanym po raz drugi na świecie X-blokom na falochronach i budowanej na zalewie sztucznej wyspie, przyjrzała się Mira Stankiewicz z Radia Olsztyn. X-bloki są wyjątkowe. Bartosz Zabłocki, kierownik robót. Jest to ostatnia warstwa, która zabezpiecza nasze falochrony. Mamy ich około 10 tysięcy w rozmiarach 1 metr sześcienny, 3 i 4. W zależności od głębokości wody, tego jakie fale do nas będą przychodziły, są stosowane odpowiednie rozmiary. Jest to drugie takie zastosowanie na świecie. One są tak wykonstruowane, tak policzone, tak przygotowane, że zabezpieczają rdzeń falochronu przed szkodliwym działaniem fal, przejmują całą energię kinetyczną i powodują, że falochron działa bezawaryjnie przez długie lata. X-bloki układa się jak klocki Lego. One zachodzą na siebie, więc plusem tego wszystkiego jest szybkość oraz to, że nie ułożymy ich ani za dużo, ani za mało. Jest to najbardziej trafiony pomysł na tej budowie. Plac budowy w Nowym Świecie jest ogromny zarówno na lądzie, jak i na wodzie, bo przecież na Zalewie Wiślanym powstaje ogromna sztuczna wyspa. Inżynierowie, którzy kierują poszczególnymi elementami tej inwestycji, nie kryją radości, że mogą tworzyć coś po raz pierwszy w Polsce. Kawałek lądu na morzu, tak naprawdę nie morzu, bo Zalew Wiślany jest bardzo specyficzny. Głównym zadaniem to jest wybudowanie wielkiego zbiornika na piasek, który będzie wydobyty z zalewu. Środek wyspy to jest pole refulacyjne, przygotowane do tego, aby można było później w przyszłości wykonać kanał żeglowny przez Zalew Wiślany dla statków morskich. Cały urobek gromadzić na wyspie, stopniowo wykonywać jej zalądawianie, obsadzenie później roślinnością i będzie to taki rezerwat dla zwierząt, dla ptaków. Tłumaczą Mariusz Sasin i Wojciech Czyżewski, szefowie budowy wyspy. Skala zadania, czyli 11 km ścianki szczelnej, ponad 400 tysięcy metrów sześciennych zasypu i 181 hektarów powierzchni docelowo, tak naprawdę jest wyjątkowy. W skrajnych punktach ma 2 km na 1,2 km. Jest ona znacznie większa od całego przekopu Mierzei. W planach, jak się patrzy, tego za bardzo nie widać, ale jak tu się rozejrzymy, już mamy wykonane praktycznie 50% zakresu, to już widać, że to jest ogromny obiekt. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, skracający o ponad 100 km drogę nad Morze Bałtyckie, według planów zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. 26 minut po godzinie 8. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Thank you. Jeszcze pół godziny i będzie dziewiąta. Rozmawiamy dzisiaj m.in. o tym, jak pozbyć się wewnętrznego gbura porannego. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak samemu pozbyć się gbura wewnętrznego? Otóż baron Minhausen miał taki sposób, że skakał do bagna i wyciągał się z tego bagna sam za włosy. Ale jest bardziej stanowcza metoda. Otóż trzeba skoczyć do bagna, a potem dopiero zorientować się, że nie mamy włosu na głowie. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład Samsung Galaxy S21 5G za jedyne 65 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Restauratorzy pozwą Skarb Państwa. Tak pisze dziś Gazeta Polska Codziennie. Do szykowanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej pozwu zbiorowego chce przystąpić na razie około 200 firm, ale wciąż dołączają kolejne. Łącznie straty wywołane lockdownem szacuje się na około 1 mld zł. Izba, składając pozew, chce ustalić, ile tych strat powstało z winy Skarbu Państwa. Rozliczenie afery GetBack nie tak szybko, pisze dziś Rzeczpospolita. Adwokaci oskarżonych o oszustwa w GetBacku składają wnioski o zwrot sprawy do prokuratury. Jeśli tak się stanie, to proces nie tylko się odwlecze, ale część czynów się przedawni, czytamy w gazecie. W aferze GetBack pieniądze straciło 9 tysięcy osób. Od kilku lat, m.in. protestując, domagają się ukarania winnych. Pierwszy akt oskarżenia prokuratura regionalna w Warszawie skierowała do sądu w październiku zeszłego roku. Objął 16 osób, w tym Konrada K., byłego prezesa firmy. Średnio miesiąc po ślizgu w spłacie faktury wytrzyma mała lub średnia firma, zanim zacznie tracić płynność finansową. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. W niemal 65% takich firm faktury opłacane po terminie stanowią 1/4. O szturmie klientów na towarzystwa funduszy inwestycyjnych pisze dziś Puls Biznesu. I do tego tematu przed 10 wrócą Arkadiusz Ekiert i Paweł Rochowicz. Zapraszam. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 5 zł. 14 groszy. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Na początek prognozy pogody, informacje z południa Polski. Dzień dobry. Właśnie przekroczyłem w Cieszynie granicę polsko-czeską i jak w Polsce są rzeczywiście kiepskie warunki na drodze, natomiast droga jest czarna, chociaż mokra. Tak w Czechach jest po prostu dramat i wszystkim niedowiarkom, którzy tak sioczą na polską służbę drogową, to polecam wizytę właśnie po czeskiej stronie. Tu jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Także wszystkim wybierającym się służbowo do Czech, no po prostu ostrzegam. Także chciałoby się rzec, że noga z gazu, ale czy aby na pewno? Słyszę w radiu, nie tylko w radiu, w mediach, noga z gazu, noga z gazu. To jak jechać, proszę powiedzieć? Noga z gazu i samochód się zatrzymuje. To byłyby wtedy korki. Szanowny panie, ciężko się z panem nie zgodzić. Przejdźmy do prognozy pogody. Minus 10 stopni maksymalnie dzisiaj w Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie oraz to wszystko. Natomiast minus 7 stopni pojawi się w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach i we Wrocławiu. Najcieplej od minus 2 stopni w Katowicach i Krakowie po minus 1 w Rzeszowie. Ale tak jak sami państwo słyszeli od naszych słuchaczy, ostrożnie na drogach, śnieg dzisiaj zasypał nam kraj. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

To cytat z książki naturalnie. Szanowni Państwo, pora kończyć przygodę radiową naszą poranną, czyli program Pora na Trójkę, co nie oznacza, że tutaj coś się złego wydarzy. Będzie już tylko lepiej. Salon Polityczny Trójki poprowadzi Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Adrian Zandberg. Zatem zachęcam do pozostania z programem Trzecim Polskiego Radia. Program dzisiejszy zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję. Też podziękowała. Nie ma mikrofonu, to nie może nic powiedzieć, ale się uśmiecha. To dobrze. Program przygotowali także Paweł Turski w charakterze wydawcy, Przemek Cięgotura, Magdalena Dąbek, Mira Stankiewicz oraz Małgorzata Łukowska. A głos, który Państwo słyszą, należy do Łukasza Ciechańskiego. Ja tu wrócę jutro, będę o 6 rano albo 6:02, jak za późno wstanę, i kolejny program Pora na Trójkę się odbędzie. 19 minut do godziny 9:00 za chwilę wybije na zegarach. Na do widzenia, Kaonashi, Dario Zawiałów. Do widzenia. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki od 8 lutego, od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, witam także internautów. Witam naszego gościa, którym dziś jest Adrian Zandberg, partia Razem, a szerzej Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Miło mi się z państwem dzisiaj spotkać. Dziś łączymy się zdalnie. Dziś poranek pełen drogowych dramatów. Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski zakorkowany, a więc łączymy się zdalnie. Panie pośle, wracamy do soboty i wydarzenia, które miało zmienić scenę polityczną w naszym kraju. Jak panu podoba się sposób, w jakim Platforma Obywatelska zaprosiła potencjalnych koalicjantów do współpracy? Panie redaktorze, no cóż tutaj komentować. No ja myślę, że Platforma ma swoje problemy. To jest oczywiste, że w tym momencie konkurują dosyć mocno tych samych wyborców z Szymonem Hołownią. No i myślę, że jak sytuacja jest nerwowa, to i pewnie zdarzają się nerwowe ruchy. Ja patrzę na to ze spokojem. Myślę sobie, że to, na czym powinniśmy się teraz skupić jako partia opozycyjna, raczej na rozmowie o tym, jaka Polska po pandemii, na rozmowie o tym, jak tej wiosny, tego lata wychodzić, miejmy nadzieję, z tej najcięższej fazy pandemii, ale też jak ma wyglądać Polska za rok, za dwa, za trzy lata, jak ma wyglądać Krajowy Program Odbudowy, w jaki sposób zagospodarować te potężne europejskie środki, które trafią do Polski. Tak jak czy takie pomysły Lewica zaproponuje już niedługo? My się nimi zajmujemy, my pracujemy w tym momencie nad odpowiedzią, bo to wie pan, to nie jest tajemnicą, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko w rządzie pracują w tym momencie nad propozycją PiSu, nad propozycją prawicy, jak ta przyszłość ma wyglądać. My przygotowujemy odpowiedź na to, bo tak rozumiemy politykę i tak rozumiemy naszą misję. Panie pośle, słyszymy się? Naszym zdaniem bardziej sprawiedliwe, ale też bardziej rozwojowe, patrzące naprzód rozwiązania. I myślę sobie, że spór polityczny w najbliższych miesiącach to w dużym stopniu będzie spór właśnie o to. Spór o to, jak ta Polska ma wyglądać, jak ma wyglądać polska gospodarka, jak ma wyglądać polski rynek pracy. Jak ma wyglądać, to też jest, myślę, istotna sprawa, o której nie rozmawiamy, a zaczyna o niej w tym momencie rozmawiać już cała Europa. Jak ma wyglądać ta nowa rama ekonomiczna. Czyli nowy ład, o którym mówi na przykład premier Mateusz Morawiecki. Jak pan dobrze wie, panie redaktorze, te obecne unijne ramy. Jakość połączenia dziś pewnie z powodu warunków atmosferycznych nie najlepsza. Halo? Mówię, że jakość połączenia jest nie najlepsza. Bardzo nam w ostatniej minucie pan poseł przerywa. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Czy teraz jest lepiej? Mam nadzieję, że tak. Teraz słyszę. Dziękuję bardzo. To w takim razie powtórzę. To są sprawy takie jak na przykład kwestia ramy zadłużenia publicznego, kwestia polityki makroekonomicznej, to jak funkcjonowała dotąd Unia Europejska pod tym względem, po pandemii no nie będzie możliwe do utrzymania i o tym dzisiaj dyskutuje się w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i myślę, że dobrze, żebyśmy zaczęli też rozmawiać o tym w Polsce. Myślę, że... Ale w Polsce rozmowa... na razie, panie pośle, temat głównie polityczny. Kto z kim, w jakiej konstelacji i pytanie, bo pytałem o to również polityków Platformy, oni są zdecydowani, bardzo chcieliby wspólnej listy w wyborach 2023, ewentualnie wcześniej, bo oni też mówią, że mają nadzieję, że wybory będą wcześniej. Czy taka wspólna lista, na której byłaby i Lewica, i PSL, i Szymon Hołownia, i Platforma w ogóle jest możliwa? Przede wszystkim taka wspólna lista nie ma większego sensu. jeżeli pan spojrzy na wyniki sondaży, ostatnich 20-30 sondaży, to zobaczy pan, że Prawo i Sprawiedliwość już nie ma samodzielnej większości. Myślę sobie, że pytanie o to, jaki będzie wynik wyborów, będzie zależało od kolejnego roku, od tego, jak Polska będzie wychodziła z pandemii, jaka będzie sytuacja gospodarcza, jaka będzie sytuacja na rynku pracy, ale też będzie zależało od tego, komu Polacy będą skłonni zaufać, że jest w stanie poprowadzić Polskę w lepszym kierunku. I to jest tak naprawdę jedyna ważna rzecz, która rozstrzygnie to, jaki będzie wynik wyborów. A tutaj te takie odgrzewanie kotletów po Grzegorzu Schetynie moim zdaniem jest potrzebne absolutnie nikomu, tak? A w szczególności albo Borysowi po tym, jak wszyscy przecież widzieli po koalicji potrzebne. Europejskiej, że ta jedna lista tylko powoduje to, że wzajemnie zniechęca wyborców i powoduje, że mniej głosów pada na formacje opozycyjne, a nie więcej. Moje stosunek do tego pomysłu nie jest. Przed wyborami osobno, ewentualnie, panie pośle, po wyborach się łączyć, tak? Panie pośle, przepraszam, panie redaktorze, generalnie w demokracji jest tak, że partie polityczne konkurują ze sobą na programy, na wizję Polski, stają do wyborów, potem są wybory, potem się patrzy, kto ile a później głosów są negocjacje. Zdobył i kto ile zdobył mandatów. No i w oparciu o te realne mandaty, a nie narysowane w jakimś programie graficznym, formuje się jakąś większość rządzącą. No to jest elementarz abecadło demokracji i my tak na to patrzymy. My teraz natomiast jest czas, żeby przedstawiać te propozycje. Teraz jest czas, żeby mówić o tym, co ma się do zaoferowania Polakom. Lewica to robi. Położyliśmy mówił na stole pan o problemach gospodarczych, o kwestiach gospodarczych. Niezależnie od tych obiektywnych i częstych problemów przedsiębiorców, wszyscy przecież znamy takie osoby, albo nawet to dotknęło nas osobiście. No, wskaźniki pokazują jednak, że Polska, patrząc na całą Unię Europejską, przechodzi ten kryzys może niełagodnie, ale mniej dotkliwie niż inne państwa. Zresztą pan wczoraj udostępnił też dane, które na to mogą wskazywać. Polska znalazła się bowiem wśród nielicznych krajów Unii Europejskiej z najniższym ryzykiem, jeśli chodzi o zrównoważenie fiskalne. To dane za ubiegły rok. Ale tych takich pozytywnych sygnałów jest więcej. Czy pańskim zdaniem to jest taka szansa, aby jednak ten dystans między Polską a Europą Zachodnią nieco skrócić? Zwłaszcza, że jesteśmy, może nie w przededniu, ale jesteśmy przed zaprezentowaniem przez premiera Mateusza Morawieckiego tak zwanego Nowego Ładu. Ja na te dane, o których pan wspomniał, patrzę trochę inaczej. Ja myślę sobie, że one pokazują, że mamy przestrzeń dla ambitniejszej polityki. To znaczy, że jest przestrzeń, żeby były większe inwestycje publiczne niż te, które w tym momencie planuje rząd. Ale jest też przestrzeń na to, żeby lepiej chronić dochody gospodarstw domowych. Jak pan pamięta, panie redaktorze, my zagłosowaliśmy przeciwko pierwszej tarczy jako klub parlamentarny z bardzo prostego powodu, bo nie zgadzamy się na tą logikę, która była w niej zaszyta, że żeby dostać pomoc, trzeba uciąć pensje pracownikom. My chcieliśmy pójść drogą duńską, czyli tą, gdzie państwo gwarantuje utrzymanie wysokości płac. I moim zdaniem to jest coś, co powinno być pierwszym celem teraz, kiedy będziemy wychodzili z tego etapu pandemii. Przywrócenie normalnej wysokości płac. Druga sprawa to jest zabezpieczenie tych ludzi, którzy dzisiaj znajdują się w niewesołej sytuacji. O tym pan mówił. To jest część branż, ale z punktu widzenia tych ludzi, którzy pracowali jako kucharze, jako kelnerki, jako sprzątaczki, no to są setki, tysiące życiowych dramatów. I ja chciałbym, żebyśmy w Polsce wyciągnęli z tej sytuacji wnioski. To znaczy zbudowali normalny system zabezpieczenia dla tych osób, które tracą zatrudnienie. Też położyliśmy takie rozwiązanie na stole. Ustawę o świadczeniu kryzysowym, ustawę gwarantującą ludziom, którzy tracą pracę, że przez czas, kiedy szukają pracy, dostają połowę ostatniej pensji, nie mniej niż 1400 zł na rękę. To są rozwiązania zgodne z tym, co proponuje Międzynarodowa Organizacja Pracy. To są standardy, które obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej. Lewica jest tą siłą parlamentarną, która o te europejskie standardy chce się upomnieć w Polsce, bo my jesteśmy przekonani, panie pośle, na konkretne dane. Europejczykami drugiej kategorii, że mamy prawo żyć i pracować. Zdecydowanie tak nie jest. Panie pośle, spójrzmy na konkretne dane. Płaca minimalna 2009 rok 1276 zł, 2021 rok 2800 zł, wzrost o 120% prawie. Średnia krajowa 2009 rok 3102 zł, 2021 5443 zł, wzrost o 75%. Ale jest taka dana, która się nie zmieniła, czyli drugi próg podatkowy. 2009 rok 85 528 zł. I ten rok 2021 też 85 528 zł. Drugi próg podatkowy pozostał bez zmian, co powoduje, że dla setek tysięcy Polaków, o znacznie więcej Polaków, o blisko kilkaset tysięcy osób, trafia w ten drugi próg podatkowy znacznie wcześniej niż to miało miejsce w 2009 roku. W związku z tym właśnie, że Polacy po prostu zarabiają więcej, szybciej w ten drugi próg podatkowy wpadają i płacą wyższe podatki w związku z tym. Czy, to jest moje pytanie, należałoby zwiększyć tego poziomu, którym dochody wpadają w drugi próg podatkowy? Ja powiem panu, że dla mnie przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić w systemie podatkowym, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, to podnieść kwotę wolną, tak? To znaczy ulżyć tym, którzy znajdują się w gorszej sytuacji. I myślę, że to jakby ten efekt systemowy rozlałby się na cały system podatkowy. Natomiast wie pan, ja myślę, że to, o czym też będziemy musieli porozmawiać w czasie po pandemii, to o tym, żeby skończyć z pewnymi niesprawiedliwościami polskiego systemu podatkowego, bo jednak jest coś mocno niesprawiedliwego w tym, że on nie jest progresywny, tylko degresywny. Czyli od pewnego momentu, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo zamożny, to nie płaci proporcjonalnie więcej, tylko proporcjonalnie mniej podatków. W sensie ci najbogatsi w związku z tym płacą proporcjonalnie mniejsze podatki niż średniacy. I to nie jest okej. Natomiast jeśli mnie... Ale tak naprawdę ten drugi próg podatkowy dzisiaj w Polsce to są właśnie średniacy tak naprawdę. No więc jeśli mnie pan pyta o to, co jest na dziś absolutnym priorytetem, żeby zrobić, to ja powiem panu uczciwie, w tym roku nie zmieniałbym polskiego systemu podatkowego. W tym roku zająłbym się przede wszystkim tym, żeby zapewnić dopływ środków do gospodarstw pracowniczych i do gospodarstw domowych ludzi, którzy czasowo stracili pracę, bo to też nie ma się co czarować. Przed nami jest ciężki rok. To nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że jeśli nieco spadną zakażenia, to będziemy za chwilę już znajdowali się w tej samej Polsce, w której byliśmy przed 2020 rokiem. Tak nie będzie. Musimy wyjść z tej pandemii mądrzej, musimy wyjść z niej solidarnie. Ale to oznacza też, że musimy wyjść głową z pewnych dogmatów, które znaczną część polskiej klasy politycznej, mówię tutaj i o rządzącym Prawie i Sprawiedliwości, ale i też o wielu politykach ze strony opozycyjnych, ciągle trzymają na uwięzi. Myślę sobie, że trzeba w bardzo zdecydowany sposób w najbliższych miesiącach porozmawiać o nowych inwestycjach publicznych, o inwestycjach w badania i rozwój, o inwestycjach w nowy, nowoczesny przemysł. Wie pan, ta historia ze szczepionkami, przez co ona nam pokazuje? No ona nam pokazuje bezbronność Polski, która wyrzekła się suwerenności lekowej. Nie mamy silnego przemysłu farmaceutycznego, panie więc pośle, jesteśmy na łasce nam się i niełasce czas na tę dyskusję. To trzeba zmienić. Dziękuję serdecznie za dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Radiowej Trójki był poseł Adrian Zandberg. Dziękuję bardzo. Dobre. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości.